to płyta Katarzys. Porusza to, czego nie chcesz dotykać, przejmująca i oczyszczająca. Z Lubomirem Melnikiem poznaliśmy się 4 lata temu. Jego występ zrobił na mnie piorunujące wrażenie. Okazało się, że on na moim koncercie również był i moja twórczość również przypadła mu do gustu. I stwierdziliśmy, że może warto by coś z tym zrobić, że może połączyć siły i stworzyć coś wspólnie. Uznałem, że Europejski Stadion Kultury będzie wspaniałym pretekstem do tego, żeby coś stworzyć wspólnie i zaprezentować na dużej scenie. Lubomir Melnyk. Wizjoner fortepianu, artysta i teoretyk, jeden z najlepszych pianistów i najciekawszych kompozytorów współczesnych. Ten mieszkający w Szwecji artysta pochodzenia ukraińskiego jest nazywany najszybszym pianistą na świecie. Potrafi grać w zawrotnym tempie 19 nut na sekundę, co daje 93 650 pojedynczych nut w ciągu godziny. Jest również prekursorem wyjątkowej techniki fortepianowej Continuous Music, którą nazywa nowym językiem fortepianu skoncentrowanym na jego prawdziwym brzmieniu. Jego muzyka, choć wydawana już od lat 70. XX wieku, znalazła należne uznanie w wieku XXI. W 2007 roku wytwórnia Unseen Worlds, specjalizująca się w awangardzie muzyki klasycznej, wznowiła debiutancki album Melnyka. W 2016 doczekał się swojej pierwszej płyty sygnowanej przez wielką wytwórnię. Album Illyrion ukazał się nakładem Sony Classical. Lubomir nadał brzmieniu instrumentu zupełnie nowy wymiar. Jak ujął to jeden z krytyków, fortepian zawsze miał tak brzmieć. Będę grał w duecie z polskim pianistą Tomaszem Makowieckim. The name Thomas Makowiecki. And it will be. To będzie bardzo ciekawa współpraca, ponieważ ja jestem pianistą Continuous, a to zupełnie inny świat fortepianu. Więc rezultat mojej wspólnej pracy z Tomaszem będzie wyjątkowy. Zamiast chmur w miejscu plaż. Na kontynentach w tempie aut błysku raz. Na kontynentach w bieli alt w cieniu palm. Na kontynentach i w żadnym z wielkich miast. Na kontynentach, zanim ustalą, że świat składa się z prób i błędów. Odpowiesz mi, jak nie mieć nic oprócz ciebie. Zanim ustalą, że świat to tragedie nie piękną. Znowu podpowiesz mi, jak nie mieć nic tylko ciebie. Z braku sił wskutek kłamstw. Na kontynentach mimo prób, prośb i skarg. Na kontynentach, zanim ustalą, że świat składa się z prób i błędów. podpowiesz mi, jak nie mieć nic oprócz ciebie. Zanim ustalą, że świat to tragedie, nie piękno. Znowu podpowiesz mi, jak nie mieć nic, tylko ciebie. Zanim ustalą, że świat składa się z prób i błędów. Znowu podpowiesz mi, jak nie mieć nic oprócz ciebie. Zanim ustalą, że świat to tragedie, nie piękno. Znowu podpowiesz mi, jak nie mieć nic, tylko ciebie. Dobry wieczór, Rzeszów! Kochani, to jest ogromna przyjemność być tutaj dzisiaj z wami, zagrać z wami z maestro Lubomirem Melnikiem. Jest to wspaniały człowiek, wybitny artysta i to prawda, spełnią swoje marzenia. Przywitajcie go ogromnie. Zagramy teraz Pockets of Light. faces turn white. Maestro Lubomir Melnik, my soulmate, thank you. Non stop, powtarzać chcę. Wiem, że to nie koniec. Nasz wali się. Wiem, że to nie koniec. Choć się coraz mniej. Wiem, że to nie koniec, choć los nie sprzyja nam. Już czas na bunt, na głos serca. Już czas na noc, na tęs piękna. Już czas na jazz, na deszcz w parku. Już czas na maj i flirt rankiem. Już czas na śpiew, na rap, na falset. Już czas na bas, na beat, na tańce. Już czas na tort, już czas na tort. Wiem, że to nie koniec, choć sił nas coraz mniej. Wiem, że to nie koniec, choć świat nasz wali się. Wiem, że to nie koniec, choć sił nas coraz mniej. Wiem, że to nie koniec, no stop powtarzać chcę. Rzeszów. Wiem, że to nie koniec, no stop powtarzać chcę. Już czas na bunt, na głos serca. Już czas na noc, na tęs piękna. Już czas na jazz, na deszcz w parku. Już czas na maj i flirt jankiem. Już czas na śpiew, na rap, na falset. Już czas na bas, na beat, na tańce. Już czas na tort, już czas na tort. Wiem, że to nie koniec. Grają ze mną Mikołaj Dober, Mikołaj Gwozda, Wojtek Warmijak. Dziękujemy wam bardzo. No stop powtarzać chcę. Wiem, że to nie koniec, choć sił w nas coraz mniej. To nie koniec, no stop powtarzać chcę. No stop powtarzać chcę. Rzeszów, dziękujemy. Trzymajcie się, bawcie się dobrze dalej. Tomasz Makowiecki, Lubomir Melnik. Oklaski dla tych wspaniałych artystów. Jeżeli ktoś chciałby jeszcze lepiej zrozumieć, o co chodzi w Continuous Music, to zapraszamy do Lublina, ponieważ tam druga odsłona Festiwalu Wschodu Kultury i tam właśnie w Lublinie recital Lubomira Melnika będzie można w przyszłym tygodniu zobaczyć. A tymczasem chciałabym zaprosić nas wszystkich na wielki finał. Ten finał należeć będzie do kobiet, bo już za chwilę na scenie w Rzeszowie pojawią się Kasia Lins oraz białoruska artystka Palina. Kasia Linz i Palina. Kasia Linz. Artystka, która odważnie kroczy własną drogą. Ekscentryczna, kusząca, tajemnicza, wciąga słuchacza wizją totalną. Muzyka, słowa, kreacja sceniczna tworzą jedność. Nie boi się tematów trudnych, granicznych, w tekstach miesza perspektywę metafizyczną z lirycznym, osobistym spojrzeniem na rzeczywistość. Nieobcy jest jej eksperyment. W lipcu 2020 roku opublikowała w internecie nowatorskie live show Czego dusza pragnie? Przedstawienie z pogranicza performance'u i koncertu. Kolejne jej płyty, wiersz ostatni, Moja wina i najnowszy Omen, zdobyły łącznie 6 nominacji do Fryderyków oraz ugruntowały jej pozycję na rodzimej scenie muzyki alternatywnej. Cześć, tutaj Kasia Linz. Bardzo się cieszę, że mogę być częścią tego święta muzyki wschodnioeuropejskiej, jakim jest Europejski Stadion Kultury w Rzeszowie. Do dzielenia sceny zaprosiłam wspaniałą, inspirującą wokalistkę Palinę, która podobnie jak ja pisze muzykę autorską. Bardzo podoba mi się jej ciepły, taki czysty głos i wrażliwość i sposób, w jaki interpretuje melodię. Palina. Kompozytorka, autorka tekstów, śpiewająca w 4 językach, nazywana przez niezależnych krytyków artystką dekady, bez której trudno byłoby sobie wyobrazić białoruską scenę muzyczną. Serwis Tuzin FM ogłosił ją otwarciem roku 2011. W 2018 trafiła do finału programu X Factor. Jej największe hity mają już ponad 50 milionów odsłon w internecie, stały się wiralami na TikToku i Instagramie. Były też wykorzystywane jako ścieżki dźwiękowe do filmów, seriali, reklam, a nawet pokazów mody. Jej domeną są pulsujące rytmem elektroniczne ballady. Swoisty muzyczny minimalizm łączy z wibrującą, ekspresyjną sferą wizualną. W swojej muzyce eksploruje fuzję gatunków. Płynnie przechodzi od elektropopu i breakbeatu do niemal bluesowych brzmień. Będę grała z Kasią Linz. Myślę, że ona jest niezwykła. Wygląda jak charakter z filmu noir, jak femme fatale. Jej muzyka ma bardzo szczególną, mistyczną atmosferę. To będzie moja pierwsza współpraca z polskimi muzykami i jestem bardzo ciekawa jej efektu. Myślę, że muzyka jest najbardziej uniwersalnym językiem na planecie, językiem, który wszyscy rozumieją. Możliwość komunikowania się tym językiem jest dla mnie wielką inspiracją. Mogę tylko patrzeć, nie dotykać. Все йшло, раз и стояло, поле перешло, и вниз упало, полня дышла, и солнце встало, что будет толку? Się wyjść, choć wielki to nie my. A może zamknę drzwi i zamknę oczy i w cieniu tego strachu będę kochać, to serce nie wybaczy mi tej straty i wróci tu po swoje. Dawaj Peter Mazar. Tramwaj jedzie w depo. Kraina u ślezach. Duje moje okno. Duje moje okno. Duje moje okno. Duje moje okno. Duje moje okno. Cieszymy się bardzo, że jesteśmy tutaj i że jesteście dzisiaj z nami, a ja mam dodatkowy powód do radości, bo mam zaszczyt śpiewać dziś ze wspaniałą songwriterką, wokalistką, producentką. Powitajcie, wielkie brawa dla Paliny. To jest ogromne wsparcie dla muzyki autorskiej, która tego wsparcia wyjątkowo potrzebuje, także bardzo wam dziękujemy. Gramy taką muzykę dla was dzisiaj. Nie przegramy. Haha. Pieprzyk na policzku, długa szyja, drżący na dwa kolczyk, mucho ręka, kostka stopa i para ramionczyk. Zasuwał się powoli w twoje dłonie cisza. Ani amen, amen. Moich pleców nie dotknąłeś nigdy, moich pleców nigdy nie. Moich pleców nie dotknąłeś nigdy, placzą, nie ma pocałunku, nie ma wzajemnej skłonności, nie ma seksu, nie ma miłości. A byłam pewna, a byłam pewna, że jest i że papież zawsze jest, zawsze jest Polakiem. Ani chleba, ani naszego, ani poprzedniego, ani amen, amen. Bez dotykania pleców nie ma miłości. Nie ma miłości. Bez dotykania pleców nie ma. Bez dotykania pleców nie ma miłości. Bez dotykania pleców nie ma. Moich pleców nie dotknąłeś nigdy, moich pleców nigdy nie. Kasia, Linz, Rzeszów. jeszcze raz. Rzeszu? To taki połowa Rzeszowa, tu ja patrzę, wiesz, Rzeszu. Rzeszu! To jeszcze ja, Kasia Lins, Palina, wspaniały chór złożony z rzeszowskich głosów. Brawa wielkie dla dziewczyn. Dla pierwiastka męskiego też na scenie, ale finał należał do kobiet. Bardzo wam dziękujemy. Myślę, że udało nam się pokazać, czego szukamy, mówiąc o jedności i czego szukamy, mówiąc o tym, że wspaniale, kiedy spotykają się inni, nawiązują kontakt i z tego kontaktu mogą wyjść nowe, wspaniałe rzeczy. I dziękujemy wam za udział w tym koncercie. Jeżeli mamy marzenie, to takie, żebyście ponieśli to dalej, to marzenie o jedności, marzenie o spotkaniu się za rok tutaj w Rzeszowie na Europejskim Stadionie Kultury 2025. No i też marzenie o tej bliskości i dosłownej, a propos pleców, i tej po prostu ludzkiej, symbolicznej w każdym wymiarze. Pięknie dziękujemy w imieniu wszystkich, którzy dziś dla was występowali, grali, śpiewali, przygotowywali scenę, realizowali różne atrakcje, ale przede wszystkim dziękujemy wam za to, że przyszliście, że słuchacie muzyki i że mam nadzieję będziecie wspierać muzykę autorską, o co apelowała Kasia. Bardzo wam dziękujemy. Dobranoc. Wschód Kultury. Europejski Stadion Kultury dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Organizatorzy: Narodowe Centrum Kultury, Miasto Rzeszów i Estrada Rzeszowska. Prosto z Rzeszowa mówiła do państwa Agnieszka Szydłowska. Po raz pierwszy mieliśmy przyjemność transmitować koncert otwarcia festiwalu na Trójkowej Antenie. No i przy okazji zapraszam jutro na audycje specjalne. Festiwalową sobotę rozpoczniemy od audycji Swoją Drogą o godzinie 10, którą Martyna Matwiejuk poprowadzi na żywo ze studia Radia Rzeszów. Z kolei o godzinie 16 zapraszamy na debatę o tradycji, którą poprowadzi Michał Nogaś. A tymczasem przenosimy się do Katowic, ponieważ my dziś jesteśmy nie tylko na Festiwalu Wschód Kultury, ale także na Festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice. Na miejscu są już Gosia Jakubowska i Maciek Jankowski. Szanowni, dobry wieczór. To prawda, że zaczęło wieczór. Padać? Zaczęło padać, ale przestało padać, całe szczęście. Mówimy dobry wieczór, chociaż Agnieszka Szydłowska zakończyła dobrej nocy, ale my tej dobrej nocy życzymy, ponieważ jesteśmy tutaj wśród wielu festiwalowiczów, no i naprawdę emocje rosną. To jaka atmosfera na miejscu? Będzie jeszcze długo na pewno. Jeszcze raz. Jak atmosfera na miejscu w takim razie? Atmosfera na miejscu taka, jaka zwykle na nowej muzyce, czyli mnóstwo osób, które przyjeżdżają z całej Polski i podejrzewam, że nie tylko, żeby odkrywać to, co na scenie europejskiej i polskiej się dzieje. Jest tych koncertów naprawdę mnogość, więc trudno jest to wszystko ze sobą pogodzić, ale staramy się trzymać rękę na pulsie. Dokładnie tak, więc nie możemy się doczekać też niektórych koncertów. Udało nam się część zobaczyć, porozmawiać z artystami, więc przed nami godzina wypełniona nie tylko muzyką, ale także i wywiadami. No to na wasze relacje czekamy na Trójkowej Antenie. Oddaję już na poważnie antenę w wasze ręce. Dziękujemy bardzo. I zaczynamy od czego, Maćku? Zaczniemy od artysty, który chwilę temu wystąpił na jednej ze scen podczas festiwalu Nowa Muzyka. No i dziś jakoś tak bardzo miło mi się wracało do jego płyty, przepięknej płyty Boleros y Más, która przecież jest takim wspomnieniem 7 pierwszych lat życia Marcina Maseckiego, które to Marcin spędził w Kolumbii. No, a wystąpił dziś w Katowicach ze swoim trio. No to jeden z utworów z jego nowej płyty. Thank you. Simas, to jest przepiękna płyta. Nie wiem, Gosiu, jak twój stosunek do tego materiału, ale ja naprawdę się rozpływam, jak tego słucham i też czuję się trochę, jakbym faktycznie w tej Kolumbii razem z Marcinem Maseckim był, mimo że nigdy nie byłem. Ja dopiero odkrywam Marcina Maseckiego. Muszę przyznać, że z jego twórczością do tej pory jakoś się głębiej nie zapoznałam, ale po tym, co usłyszałam i myślę, że po tym, co mogli usłyszeć festiwalowicze w Nosprze, to naprawdę odbiór był ciekawy, interesujący, a przy okazji zachęcający do tego, żeby zagłębić się w twórczość. Marcina Maseckiego. Nie wiem, czy kojarzysz taką artystkę jak Nabiha Iqbal, może? No, oczywiście, że tak. No, jest to Brytyjka, która nie tylko jest wokalistką, DJ-ką, producentką, ale także miała szansę prowadzić audycje, między innymi w BBC Radio. No a dzisiaj, właśnie teraz, kończy się powoli jej koncert. No, muszę przyznać, że Nabiha Iqbal na żywo brzmi wspaniale, a my posłuchamy jej w wersji studyjnej. This World Couldn't See Us. Teraz na antenie Trójki. Thank you.